ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। किसी को फोन करना है, जरूरी फोन करना है किसी का? हमें जरूरी भगवान को फोन करना। हे भगवान, मुझे उद्धार करो, मैं अनादिकाल से इस भौतिक संसार में हूं। तो कैसे हम भगवान से बात करेंगे? भगवान का नंबर क्या है, कोई जानते हैं? क्या नंबर है भगवान का? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। तो भगवान को मिलेंगे फोन करके? कितने सारे भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो भगवान सबकी प्रार्थना सुनते हैं, विशेषकर समर्पित भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं भगवान। शरंग शरणागति होई बे जहा तहा प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। शरणागत भक्तों की प्रार्थना सुनते भगवान सबकी प्रार्थना सुनते, विशेषकर शरणागत भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं भगवान। शरणागत शब्द का अर्थ क्या है? जो पूरी तरह भगवान के शरण में आया है, इसका अर्थ है कि जो इस भौतिक संसार में कुछ भी नहीं चाहते, केवल भगवान की सेवा करने चाहते, ऐसे भक्त शरणागत कहते। और विशेषकर शरणागत शब्द का अर्थ है, शरणागति इस प्रकार है, अनुकूल यस्य संकल्प प्रतिकूल यस्य वर्जनम राक्षिष्यति विश्वासो गोप्त वैवर्णम तथा आत्मनिक्षेपक कार्पण्य षडविधा शरणागति। 50 साल के पहले शरणागति शब्द और इस श्लोक का अर्थ तो सब भारतीय शिक्षित लोग जानते थे। प्रमाण है कि 57 साल के पहले श्रील प्रभुपाद एक बंगाली प्रबंध लिखी, एक पत्रिका में प्रकाशित हुई, जिसमें श्रील प्रभुपाद शरणागति विषय के बारे में चर्चा करते हैं। और उस प्रकार विचार किए इस प्रबंध में जिससे हम समझ सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद की आशा थी कि सब पाठक का ज्ञान था शरणागति क्या है और इस प्रकार अनुकूल यस्य संकल्प, तो सब पाठक का ज्ञान था शरणागति क्या है। तो आज का जमाना अलग है, बहुत प्रगति हो गई। प्रगति किस प्रकार है? भारत में बहुत प्रगति आ गई, तो जो पहले अकल्पनीय कि भारत से रॉकेट महाकाश में भेजना है और भारत के बहुत सारे शिक्षित लोग अमेरिका जाते हैं, आईटी इंजीनियर होते हैं, जो अकल्पनीय था। परंतु साथ साथ वो मूल संस्कृति, धार्मिक संस्कृति जो थी वो तो लगभग चले गए। तो लोग नहीं जानते शरणागति शब्द का क्या मतलब। इसका मतलब आनुकूल्य संकल्प, शरणागत भक्त संकल्प करते हैं कि सब कुछ जो मैं करता हूं तो केवल जो अनुकूल होगा कृष्ण की भक्ति में, तो वो ही कार्य करता हूं और कुछ नहीं। और प्रतिकूल यस्य वर्जनम्, सब कुछ जो प्रतिकूल होते भगवान की सेवा में वो सब वर्जन करना। इस प्रकार शरणागत भक्त संकल्प करते हैं और शरणागत भक्तों की पूरी श्रद्धा होती है कि भगवान मुझको रक्षा करते हैं और भगवान मुझको पालन करते हैं, भगवान कृष्ण। और इसलिए शरणागत भक्तों तो अलग अलग देवियों की उपासना नहीं करते, पूरी भरोसा रखते श्री कृष्ण के चरण में, श्री कृष्ण शरणम मम बोल के जीवन व्यतीत करते। और आत्मनिक्षेप तो तीव्रता से आत्मसमर्पण करते हैं भगवान की सेवा में। और वैष्णव का श्रेष्ठ लक्षण है, वैष्णव के श्रेष्ठ आभूषण है दयनीय भाव, नम्रता। तो इस प्रकार भावना से भक्ति करने हैं और भगवान उस प्रकार शरणागत भक्त की प्रार्थना सुनते हैं। तो हम जो श्रील प्रभुपाद का आदेश प्रयास करते हैं कृष्ण भक्ति प्रचार करना, तो हम प्रयास करते हैं भक्ति भाव पुनः स्थापन भारत में और भारत से पूरी पृथ्वी में ही कृष्ण भक्ति प्रचार करने चाहिए। हाँ, भारत चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है, भारत भूमित हैल मनुष्य जन्म जा जन्म साथ करी करो फर उपकार। यदि हम शास्त्र का विचार से सोचेंगे तो हम आप कितना भाग्यवान है कि आप भारत में जन्म प्राप्त किया है मनुष्य के रूप में। शायद आपका विचार है कि अच्छा होता अमेरिका में जाना, परंतु आध्यात्मिक विकास के लिए भारत श्रेष्ठ है, भौतिक विकास के लिए अमेरिका श्रेष्ठ है। परंतु भौतिक विकास से क्या होता है, भौतिक प्रकृति का कठोर नियम है कि भौतिक विकास के बाद उसका परिणाम होते विनाश। और आध्यात्मिक विकास से क्या होते हैं कि सब कुछ जो हम करते हैं भगवान की सेवा में, वो उसका नाश कभी नहीं होता। वो हमारा स्थाई लाभ होते हैं। अभी आप देखेंगे अजामिल के बारे में वो नाटक। पूर्व काल में सब लोग जानते थे अजामिल का प्रख्यान, ये सब भक्तिमयी कहानी सब जानते थे। भगवत का वचन, गजेंद्र मोक्षम, ध्रुव महाराज का तपस्या, अजामिल का उद्धार, सब जानते थे। आजकल तो कम जानते। एक पीढ़ी पहले तक लोग जानते थे अमर चित्र कथा के द्वारा, वो भी अभी तो नहीं है। और क्या होते है, वो रामलीला की पुस्तक बहुत जनप्रिय है, जिसमें वो रामलीला तो पूरा उल्टा करते है और अति विनम्र शील सीता को बड़ी रानी और योद्धा ऐसे बना गया। तो इस प्रकार हिंदू धर्म का नाम से, हिंदू संप्रदाय के अंदर से विरोधी प्रचार होते। तो इसलिए इस कृष्ण भावनामृत संघ में हम प्रचार करते हैं मूल शास्त्र के अनुसार, और हम भारत के लोग को प्रस्तुत करना चाहते हैं पूरी पृथ्वी में प्रचार करने के लिए। तो बहुत सारे भारतीय युवकों का उत्साही है, इच्छुक है अमेरिका जाने के लिए, भौतिक विकास के लिए। परंतु हमारा प्रस्ताव है कि भक्त बन जाओ, प्रचारक बन जाओ, और अवसर मिलके अमेरिका जाओ कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। वो ज्ञान अमेरिका में नहीं अभी है, श्रील प्रभुपाद का प्रदान है कि इन्होंने गीता भागवत सब भक्ति शास्त्र अंग्रेजी में अनुवाद किया है। परंतु आज तक कृष्ण भक्ति का पूरा विश्व में, कृष्ण भक्ति का राजधानी है भारत देश में, तो आपको मालूम होना चाहिए ये सब भक्ति विचार, भक्ति सिद्धांत, जो विशेषकर श्रीमद् भागवत महापुराण में संकलित है। तो अजामिल का प्रख्यान से हम समझ सकते हैं कि स्वगुणमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि यदि एक व्यक्ति स्वल्प बहुत थोड़ा सा धर्म पालन करते हैं, तो वो धर्माचरण करने से तो वो व्यक्ति को रक्षा करते हैं महान भाई से। धर्म रक्षिति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म से रक्षित होते हैं। तो अजामिल युव काल में एक शुद्ध ब्राह्मण था, परंतु असत संग मिलके वो शुद्ध धर्म पूरा भूल के तो एक राक्षस जैसे बन गया। तो उसका मृत्यु का समय उन्होंने नारायण नारायण नाम बोले, तो नारायण उसके सबसे छोटा लड़का का नाम था नारायण, तो नारायण को पुकार को छोटे लड़का को बुलाया, परंतु चूंकि अंतिम समय में नारायण का नाम बताया, इसलिए नारायण के दूतों आए थे नारायण का उद्धार करने के लिए, और एक ही समय यम के दूतों भी आए हैं, क्योंकि पापी लोग तो यमराज के पास जाते हैं, यम के दूतों आते हैं वो पापी जन का ले जाने के लिए यम लोग पर, और भक्त लोग विशेषकर जो अंतिम काल में भगवान नारायण का स्मरण करते हैं, भगवान नारायण का नाम कहते हैं, ऐसे व्यक्ति नारायण के पास जाते हैं। अंत काल चमान स्मरण मुक्त खलेवरम य प्रयाति सुमदभावम याति नास्त संशय। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अंतिम काल में मृत्यु का काल में मुझको स्मरण करते हैं तो वो व्यक्ति मेरे पास जाते हैं, इसमें कुछ संशय नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत में उपदेश है कि मानव जन्म की चरम सिद्धि है अंत नारायण स्मृति, अंतिम काल में नारायण का स्मरण करना, तो वो तो कैसे संभव होगा। इसलिए हमें पूरा जीवन में कृष्ण भक्ति साधना करना चाहिए, जिससे अंतिम काल में भगवान नारायण का स्मरण मन में आएगा। तो अजामिल युग काल में भक्ति साधना अच्छी तरह की, और असत्संग का प्रभाव से वो सब भक्ति धर्म सदाचार वो सब भूलें, और महापापी बन गए थे, तो वो नारायण भगवान जो अजामिल युग काल में पूजा की सेवा की सब ब्राह्मणों के घर में शलग्राम शिला विष्णु के रूप पूजा करने हैं, तो आजकल तो वो भी नहीं है। सब धार्मिक संस्कृति तो लगभग समाप्त हो गया है। हम प्रयास करते हैं वो धार्मिक संस्कृति का पुनर्स्थापन करना, तो नारायण की सेवा की, और वो नारायण जो सबके हृदय में अंतर्यामी है, वो पापी अजामिल को प्रेरित किया कि उसके अंतिम संतान नारायण नाम को देना, और इस प्रकार वो अजामिल जो बहुत आसक्त था उसके छोटा लड़का से, तो जब यमदूतों को देखा तो भयभीत होने से नारायण नारायण बनो, और क्या हुआ उस समय उसका मन में वो नारायण भगवान का स्मरण आया था, तो इसलिए यमदूतों भी आए थे और विष्णु दूतों भी आए थे, और यमदूतों ने कहा आप देखेंगे नाटक, यमदूतों बोले तुम लोग क्या कहते हो ये बड़ा पापी है, तो हमारे साथ जाना है, और विष्णु जो तुम कहे कि क्या अधर्म कहते हो, जो व्यक्ति नारायण का नाम कहते हैं तो कैसा अधार्मिक मान जाते हैं, यही ऐसे ही सोचना बड़ा अधर्म होता है। तो स्वप्नमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, कृष्ण नाम कहने से हम असंख्य पाप कर्म से बच जाते हैं, परंतु कृष्ण नाम कहने का मुख्य फल पाप से मुक्त होना नहीं, वो आनुषंगिक फल है। हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है, कभी कभी लोग हमसे पूछते हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है, तो श्रील प्रभुपाद हम एक्चुअली इसके बहुत अर्थ है, क्योंकि कृष्ण का नाम कृष्ण ही है और कृष्ण भगवान के गुणों असीम अपर्याप्त है, तो इसलिए कृष्ण का नाम के बहुत अर्थ है और हरे कृष्ण महामंत्र के बहुत अर्थ है। तो श्रील प्रभुपाद हमको हरे कृष्ण मंत्र का सबके सरल और सार्थ अर्थ बताए कि महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, इस महामंत्र का अर्थ है हे भगवान कृष्ण, हे भगवान कृष्ण की शक्ति श्री राधा, मुझको आपकी प्रेममयी सेवा में लगाई। तो ये महामंत्र का मुख्य अर्थ है और हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने से मुख्य फल है केवल पाप से बचाना नहीं, मुख्य फल है कि हरे कृष्ण महामंत्र ही तो स्वभाव जय जाते ता कृष्ण उपजाय भाव, तो वो भाव आएगा कृष्ण भाव, कृष्ण के प्रति भाव आएगा, वो भाव भक्ति भाव क्या है, सेवा भाव प्रेम भाव। तो हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करना का मुख्य फल है कि वो कृष्ण प्रेम जो सबका मूल स्वभाव है, वो कृष्ण प्रेम उदित होते नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य खबुन श्रवणादि शुद्ध चित्त करिए उदय, वो कृष्ण प्रेम सबके हृदय में है, परंतु इस भौतिक संसार में हम सब हम जो कृष्ण के चरण पर शरणागत नहीं है, हम नहीं जानते कि हमारा मूल स्वभाव है कृष्ण प्रेममय। तो हरे कृष्ण कीर्तन करने से श्रवण और कीर्तन, श्रवण और कीर्तन करने से वो कृष्ण भक्ति जो सबका मूल स्वभाव है वो पुनर्उदित होते, वो सबके हृदय में है सुप्त रूप में है, हरे कृष्ण महामंत्र कहने से वो मूल स्वभाव हमारे शुद्ध स्वभाव कृष्ण प्रेममय स्वभाव तो पुनः जागृत होते हैं। तो कितना लाभ होते कृष्ण कीर्तन करने से, तो लोग तो नहीं जानते, तो समझाना भक्तों का कर्तव्य। लोग जो नहीं जानते कि मेरा मूल स्वभाव है कृष्ण भक्ति में, तो ऐसे व्यक्तियों को भक्त जन, जो भक्त है, जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से अभी जानते हैं कि मुझे कृष्ण भक्ति करने चाहिए, वो इस दुर्लभ मानव जन्म का वास्तविक उद्देश्य है। विशेषकर जो भारत में जन्म लेते हैं उनको जन्म सार्थक करना चाहिए। कैसे? कृष्ण भक्ति से। और करो फर उपकार। फर उपकार क्या है? हॉस्पिटल बनाना, स्कूल, भूखियों को खिलाना, फर उपकार है। परंतु वो उपकार से विशेष ज्यादा फायदा नहीं होते। हॉस्पिटल बनाने से रोगी जन तो स्वस्थ हो सकते, और वो भी निश्चित नहीं है। पूरे स्थिति में सबसे ज्यादा लोग हॉस्पिटल में ही मर जाते, मृत्यु खाना, रोगी खाना। तो उससे बड़ा ज्यादा फायदा नहीं होता। लोग जो दिशाहीन है, जो नहीं जानते जीवन का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति करना, तो वे स्वस्थ या अस्वस्थ दोनों अवस्था में उनके जीवन का कोई वास्तविक अर्थ नहीं है। ये पशु जैसे जीवन व्यतीत करते हैं, और स्कूल स्कूल बनाना जिससे लोग भौतिक शिक्षा मिलेंगे, जिससे वे पूरा जीवन व्यतीत करेंगे अज्ञान में। वो सभी बड़े बड़े स्कूल जो लोग बनाते हैं, उसमें जीवन का वास्तविक उद्देश्य की शिक्षा नहीं होती है। इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, अकाउंटेंट बन जाओ, इस प्रकार सब मूर्ख बन जाते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि इस दुर्लभ मानव जन्म में हमें अकाउंटेंट हो सकते या इंजीनियर हो सकते या ऑटो ड्राइवर हो सकते। परंतु जो भी हम कहते हैं तो हमारा जीवन का लक्ष्य शरणागत भक्ति होने चाहिए। तो पर उपकार परम उपकार है। अज्ञानी लोग को ज्ञान प्रदान करना, और वो ज्ञान क्या है? मुख्य श्रेष्ठ ज्ञान क्या है? कि हम जीवात्मा है। यदि हम इस जीवन में इंजीनियर होंगे या प्रधानमंत्री होंगे, वो तो कुछ नहीं है यदि हम कृष्ण भक्ति नहीं करते। तो ये परम ज्ञान है, और वो ज्ञान परिवेशन करना परम उपकार है। तो इस कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य हरे कृष्ण महामंत्र और परम ज्ञान कृष्ण के बारे में परिवेशन करना। और हम श्रील प्रभुपाद के तरफ से आप सभी भक्तों से आमंत्रित करते हैं, तो इस सुप्रयास में आप अंशग्रहण कीजिए। आप जन्म, आपका दुर्लभ मानव जन्म सार्थक बनाए कृष्ण भक्ति से और करो फल उपकार। दूसरों का कल्याण के लिए आप कृष्ण भक्ति प्रचार करो। तो इस जमनगर में हम अभी एक छोटा सा केंद्र चला रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि यहाँ से जमनगर से जमनगर शहर से हम पूरा जमनगर जिला में कृष्ण भक्ति प्रचार करेंगे। तो बहुत बहुत सेवा करने हैं कृष्ण भक्ति प्रचार करने में। पूरा आधुनिक समाज का स्रोत विरुद्ध है। जैसे पहले जमनगर में आज काल जैसे अंडे मटन चिकन वो सब मछली खाना तो लगभग नहीं था। अभी तो नॉर्मल हो गया, कलयुग का प्रभाव आ रहा है, आ गए हैं। पहले यहाँ के लोग तो जितने भी पैसे मिलते थे तो संतुष्ट रहते थे, आजकल तो सब व्यस्त होना चाहते हैं और ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। तो बॉम्बे का अंदाज यहाँ आ गया है और उससे किसी का लाभ नहीं हुआ। लाभ क्या है? लोग जो पहले संतुष्ट थे अभी मेरे पास काफी पैसा, मुझे और ज्यादा पैसा कमाना है। लोग जो संतुष्ट रहते थे जैसे तैसे कुछ पैसा कमाना संसार चलाने के लिए और साथ साथ धर्म अभ्यास करना, तो अभी सब चिंतित रहते हैं। क्यों? क्योंकि और ज्यादा पैसा लाना चाहते हैं और सब बेकार फैशन आया है, तो जीन्स पहनते हो ऐसे ही हेयर स्टाइल करो, अलग अलग फैशन होते, ये सब में क्या फायदा? कुछ भी नहीं। तो हमारा सुझाव है कि पुरुषों के लिए यही फैशन होगा, हेयर स्टाइल इस प्रकार और अलग अलग। आप सब हाथ से थाली देते हैं तो काओ नाई का दुकान में बड़ी बियर होगी आशा है। नहीं, हम करेंगे हमारा मंदिर में। तो खाली बाल काटने से कृष्ण भक्ति नहीं होते, लेकिन ऐसे पोशाक पहनने से ऐसे भाव आते हैं और फैशन पहनने से वो ही भाव आते हैं कि हम आधुनिक अंदाज के राक्षस होना चाहते हैं और ऐसे कपड़ा पहनने से हम धार्मिक होना चाहते हैं। तो ये हम फैशन है। तो वैष्णव तिलक लगाना और हाथ में जापमाला और मुंह में कृष्ण नाम, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो आप सब विचार कीजिए, यदि जामनगर के अधिकांश नागरिक तो मॉडर्न हो जाएंगे, क्या सब शांत होएंगे? क्या सुखी होएंगे? आप सब विचार कीजिए। और यदि सब हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे तो किस प्रकार वातावरण में जमनगर में होगा, कौन सा अच्छा होगा? मॉडर्न बॉलीवुड जैसे फैशन या प्राचीन धार्मिक कौन सा वातावरण अच्छा होगा, आप सब विचार कीजिए। शायद आप विचार करते क्यों कि क्यों हम दोनों एक साथ नहीं करेंगे, वो अच्छा होगा नहीं? परंतु ये दोनों का मिक्स नहीं होते, मिश्रण नहीं होते, तो वो बॉलीवुड का अंदाज वो यमदूतों के पास जाने के लिए है, और कृष्ण भक्ति करना विष्णु दूतों के साथ जाने के लिए है। तो अभी अजामिल का नाटक होगा और आप सबका विचार करना चाहिए, आपको चुनाव करना चाहिए। तो मैं यमराज के पास जाऊंगा या विष्णु दूतों में, करो फर उपकार। तो पहले जन्म सार्थक करें, जन्म सार्थक करना हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्ण।